Freddy en Lubas, kom erbij. Met jullie in de buurt zijn we reuze blij. We zingen, dansen, we zwemmen in het rond. Met jullie in de buurt is het nooit te bont. De zeeschool in de oceaan, die trekt zowat alle visjes aan. We leren zingen, we spelen fluit. Hier in zee is de school nooit uit. Onze school ligt heel diep in zee. Als je zin hebt, dan mag je eens mee. Vergeet dan niet je kleurpotloden. Zonder die is de school verboden. Ik leer de visjes rekenen en tellen. De juf gaat straks een verhaaltje vertellen. We maken een uitstap naar het strand en duiken even in het droge zand. Elke dag doen wij ons best, want soms geeft de juf ons dan een test. Al wat je kunt, laat dat eens zien. Gefeliciteerd, je hebt het team.